razu lepiej weź Eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to sobota, 23 dzień marca, minęła godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wiceszef MSZ-u Andrzej Szejna przestrzega, że Władimir Putin może wykorzystać wczorajszy atak pod Moskwą jako pretekst do przedłużenia wojny w Ukrainie. Odszedł Leszek Długosz, który przez wiele lat był niezastąpioną postacią w krakowskiej piwnicy pod Baranami. Wieczorem na całym świecie na godzinę zostaną wyłączone oświetlenia najbardziej znanych budynków. Więcej o powodach tej decyzji powiemy na końcu serwisu. Wiceszef MSZ-u Andrzej Szejna uważa, że Władimir Putin może wykorzystać wczorajszy atak pod Moskwą jako pretekst do przedłużenia wojny w Ukrainie. Wczoraj terroryści napadli na centrum wystawienniczo-koncertowe Krakus City Hall. W zamachu zginęły 133 osoby. Ta liczba może wzrosnąć. W rozmowie z TVP Info wiceminister Szejna stwierdził, że Władimir Putin będzie chciał użyć zamachu do wzmocnienia swojej pozycji. Władimir Putin dzisiaj będzie starał się skonsolidować społeczeństwo rosyjskie wokół swojej osoby. Będzie starał się uzasadnić dalsze wysiłki na rzecz wojny z Ukrainą i będzie starał się przekonać, żerując moim zdaniem na tej tragedii, swoje społeczeństwo do zasadności dalszego prowadzenia wojny, również w mojej ocenie terrorystycznej, przeciw wolnemu państwu ukraińskiemu. Polski MSZ potępił wczorajszy atak i złożył kondolencje rodzinom ofiar. Tymczasem we Włoszech po wczorajszym zamachu w Moskwie znacznie zwiększono środki bezpieczeństwa. Prezydent Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni potępili zamach, wyrażając solidarność z ofiarami i ich bliskimi. Włoskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych postanowiło znacznie wzmocnić środki bezpieczeństwa w pobliżu obiektów, które mogłyby stać się celem zamachów terrorystów islamskich. Chodzi o miejsca kultu religijnego, szczególnie kościoły i synagogi, ambasady, stacje kolejowe, stacje metra, dworce autobusowe i lotniska. Jutro w siedzibie włoskiego MSW w związku z moskiewskim zamachem spotka się Narodowy Komitet Bezpieczeństwa Publicznego. Media przypominają, że włoski MSZ już 8 marca na swojej stronie internetowej zaapelował do obywateli włoskich, którzy przebywają lub wybierają się do Moskwy, by unikali dużych zgromadzeń, w tym masowych imprez kulturalnych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Kompozytor Jan Kanty Pawluśkiewicz wspomina Leszka Długosza jako wyjątkową i niezastąpioną postać krakowskiej piwnicy pod Baranami. Jak informowaliśmy, aktor, kompozytor, poeta, bard i pianista zmarł w wieku 83 lat. Jan Kanty Pawluśkiewicz zaznaczył, że twórczość i działalność artystyczna Leszka Długosza miała istotny wpływ na życie kulturalne, w szczególności stolicy Małopolski. Leszek był od początku postacią. Leszek był niekwestionowaną postacią, która ma swój dorobek i która wniosła tyle istotnych rzeczy już w program piwnicy, czy w ogóle w piwnicy, w kabaret piwnicy, że był postacią niepodważalną. Leszek Długosz za swoją działalność został m.in. odznaczony srebrnym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis i krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Dziś o godzinie 20.30 godzina dla ziemi. W miastach na całym świecie na godzinę zostaną włączone oświetlenia najbardziej znanych budynków. Niektórzy wyłączą także światła w mieszkaniach. Ten symboliczny gest ma pokazać troskę o stan planety i przyrody. W tym roku godzina dla ziemi poświęcona jest rzekom. Organizacja ekologiczna WWF Polska alarmuje, że prawie 99% polskich rzek jest w złym stanie, jeśli chodzi o czystość. Alicja Pawelec z tej organizacji mówi, że hasło "bo zupa była zasłona" nieprzypadkowo nawiązuje do antyprzemocowej kampanii. Chcemy zwrócić uwagę na problem przemocy, jaki spotyka rzeki z ręki człowieka. Przykładem, który wszyscy doskonale pamiętamy, jest katastrofa, która wydarzyła się na Odrze, gdzie w zbyt słonej wodzie złota alga miała idealne warunki, by się rozwijać i zabijać. W sumie 215 milionów organizmów. WWF Polska apeluje do rządu, by rzeki znalazły się w zakresie odpowiedzialności Ministerstwa Klimatu i Środowiska jako strategiczny zasób państwa. Petycję w tej sprawie można znaleźć na stronie organizacji. Akcja gaszenia światła na godzinę odbędzie się po raz 18. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Spodziewane są też miejscami i burze, a na ogół termometry pokażą od 6 do 10 stopni. Stowarzyszenie Społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład czarna dwumetrowa lodówka Hisense. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2599 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzymaj z Trójką. Czyli trójkowa audycja podróżnicza dla ciekawych świata. Elżbieta Malinowska i Witold Lazar jeszcze przez godzinę z Państwem. Do 19 w poszukiwaniu ciekawych miejsc, w których są ciekawe rzeczy. Podróżujemy po Polsce i po świecie. In my heart, you light my way in the dark. You are the ultimate star. You pick me up from above. Your unconditional love takes me to paradise. I belong to you. I belong to you. formacja Oxford Drama. 13,5 minuty po godzinie 18. Trzymaj z trójką, trójkowa audycja podróżnicza. Proszę Państwa, budząca się do życia po zimie przyroda ciągnie nas do siebie. Może niekoniecznie dziś, no ale jak już przestanie padać, jak już wyjdzie słońce, jak się zrobi ciepło, no to pewnie pójdziemy do lasu. A tam też coraz więcej zwierząt wybudza się z zimowego snu. Lasy Państwowe apelują, aby uważać na żmije. Żmije zygzakowate. No warto spoglądać pod nogi, ponieważ żmije zauważyli leśnicy w Bieszczadach, a także w Puszczy Niepołomickiej. W minioną sobotę zaobserwowaliśmy pierwszą w tym roku żmiję zygzakowatą w czarnej odmianie barwnej, pisze na swoim facebookowym profilu Puszcza Niepołomicka. W Bieszczadach od kilku dni słoneczna pogoda, więc można już spotkać pierwsze żmije, ostrzegają leśnicy z południowo-wschodnich obszarów kraju. W Polsce żmije zygzakowate występują w trzech odmianach kolorystycznych. Brązowa w odcieniach takich od jasno do ciemnobrązowego. Szara, ona jest tak naprawdę srebrzysto-szara lub grafitowa, oraz czarna. No i choć żmije nie należą do grupy agresywnych stworzeń, to łatwo je przeoczyć, zwłaszcza gdzieś w wysokiej trawie, łatwo na nie nadepnąć. No i gad może wtedy zaatakować, szczególnie jeśli poczuje, że nie ma możliwości ucieczki. Leśnicy przypominają, żeby podczas leśnych czy górskich wędrówek pamiętać o solidnym obuwiu, o długich spodniach. Odpowiedni ubiór pomoże zabezpieczyć się przed ukąszeniami ewentualnymi. Dobrze patrzeć pod nogi, a kiedy napotkamy już gada na swojej drodze, najlepiej zwyczajnie zostawić go w spokoju. Jeśli jednak już dojdzie do ataku żmii, Lasy Państwowe radzą, co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji. Otóż nie wykonujemy żadnych gwałtownych ruchów, nie wpadamy w panikę, nie uciekamy, nie masujemy okolic rany, nie wysysamy jadu, nie nacinamy rany. To wszystko mówią leśnicy. Najlepiej miejsce ukąszenia polać czystą wodą, w ten sposób pozbędziemy się resztek toksyn z powierzchni skóry. No, proszę mieć oczy otwarte i uszy też, wszak to syczące stworzenie. Yeah.

zawsze robią piorunujące wrażenie, zwłaszcza na najmłodszych, zwłaszcza kiedy już się wejdzie na górę. No ale nie tylko wieże widokowe służą do podziwiania panoram z wysoka. W Polsce mogą Państwo odwiedzić różnego rodzaju punkty widokowe, nie będące wieżami stworzonymi specjalnie dla turystów, specjalnie w tym celu. Najwyższy taras widokowy w Polsce, nowy, rekordowo wysoki wieżowiec Warsaw Tower w Warszawie, oferuje możliwość podziwiania panoramy stolicy z wysokości 230 metrów. Cały budynek ma metrów 310. No, zdecydowana to konkurencja dla kultowego już tarasu widokowego w Pałacu Kultury i Nauki. Do tej pory jednak najwyższy taras widokowy w Polsce nie znajdował się w Warszawie, a we Wrocławiu. I to nie jest żart nawiązujący do pewnego kultowego filmu. Film na 49. piętrze wrocławskiej Sky Tower. Na wysokości 212 metrów znajduje się taras widokowy, z którego podziwiać można wrocławską starówkę, wijącą się w dole Odrę. No a przy odrobinie szczęścia i dobrej pogody widać nawet stamtąd Śnieżkę. Do tego typu obserwacji nadają się też wieże kościelne. Często stanowią dobre punkty widokowe, często też bywają udostępniane turystom. Najwyższa taka wieża w Polsce stoi, co nie jest zaskakujące, przy największym polskim kościele, czyli Bazylice w Licheniu. Wieża ma 141 metrów wysokości, a widoki na okolice można podziwiać z dwóch tarasów umieszczonych na 98 i 114 metrze. A inne wieże, na przykład zamkowe. No i tu właśnie nie ma pewności, która wieża zamkowa jest faktycznie najwyższa. Wielu znawców tematu, wielu entuzjastów starych budowli i polskich zamków wskazuje na krzyżacką twierdzę w Brodnicy. Tamtejsza wieża wzniesiona w XIV wieku ma 56 metrów wysokości, a punkt widokowy znajduje się 50 metrów nad ziemią. Miłych widoków Państwu życzę.

to tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Kilka westchnień i duet Karaś Rogucki. Za 26 minut godzina 19. Trzymaj z Trójką. Trójkowa audycja podróżnicza zabiera teraz Państwa do Arabii Saudyjskiej. Ktoś mógłby powiedzieć znowu? Tak, znowu, proszę Państwa, bo tam co chwila coś ciekawego się dzieje, coś ciekawego ogłaszają Saudyjczycy. Arabia Saudyjska po prostu zdaje sobie sprawę, jak już to kiedyś wspominałem w tej audycji, że ropa im się kiedyś skończy. No i czymś trzeba będzie ludzi przyciągnąć do tego regionu, stawiają na turystykę, inwestują mocno. Właśnie ogłosili, że planują wprowadzenie nowego, atrakcyjnego elementu do swojej oferty turystycznej. Saudyjczycy no, nie ujawnili tak do końca, ale wizualizację przynajmniej udostępnili planu budowy dość nietypowego parku rozrywki. The Rig tak się nazywa i jest inspirowany platformami wiertniczymi. Ma powstać na wschodnim wybrzeżu kraju, nieopodal wyspy Al Jurayt oraz pola naftowego Berri. A inspiracją dla tego, no, przyznają Państwo, nietypowego projektu są platformy wiertnicze. Twórcy chcą w ten sposób podkreślić znaczenie sektora naftowego i energetycznego w historii kraju, w historii Arabii Saudyjskiej. Założenia tego projektu The Rig zakładają powstanie dość obszernego kompleksu o powierzchni 300 tysięcy metrów kwadratowych. W ramach parku rozrywki przewidziano budowę 3 hoteli. Łącznie ilość pokoi ma zamknąć się liczbą ponad 800. Do tego 11 restauracji, do tego wszystkiego przystanie, lądowiska dla helikopterów. No i oczywiście nieprawdopodobna ilość sportów ekstremalnych. Atrakcji wodnych, nawodnych i podwodnych ma być co nie miara, jak informują Saudyjczycy, ponad 70 różnego rodzaju aktywności będzie można tam uprawiać. Cała infrastruktura ma stanowić kompleksowe doświadczenie dla odwiedzających. No, pokoje, z tego co patrzę na zdjęciu, wizualizacja, dość industrialne, ale również, jak to u Saudyjczyków, luksusowe. The Rig ma być dostępny z różnych stron, umożliwiając podróżnym dotarcie na miejsce przy użyciu promów, przy użyciu prywatnych jachtów również, helikopterów czy samolotów typu hydroplan. Twórcy projektu starają się stworzyć wyjątkową dostępność i różnorodność środków transportu. No i to ma przyczynić się do atrakcyjności tego parku. Chociaż The Rig jest jeszcze w fazie planowania, inwestorzy mają nadzieję, że pierwsi goście będą mogli cieszyć się tymi atrakcjami w parku już w 2032 roku. Jednak aby zrealizować ten ambitny projekt, Arabia Saudyjska musi najpierw zainwestować. I to jest równie fajna kwota. Blisko 5 miliardów dolarów. Done. mind like a gentle breeze. Love to make the difficult disappear with ease. Love like ones I've read about, I've heard about it in song. A love like that might come to me, but never for too long. And then you're never free. Can't wake up every morning, only one thing on my mind, to satisfy a hole I'm pretty sure I'll never find. I love to make the day go by like a gentle breeze. I love to make the difficult disappear with ease. Love like ones I've read about, I've heard about it in song. Never for too long. Program Trzeci Polskiego Radia. Call the cops and tell them what I want. My battery's 100%. It all made sense. A bomb for a body, a hammer for a head. My battery's 100%. It all made sense. All your stories are about your death. The lemmings on the way to the cliff. Gonna bother the kid, the boxer with the box of all shit. The big white noise. It's all about the money now. You put the hard drive in the microwave. You antelope, you are a sack of wine. atrakcje turystyczne w trójkowej audycji podróżniczej. Trzymaj z trójką, 17 minut, a już 16. Przed godziną 19 jesteśmy, no to proszę Państwa, gdzie zaczyna się ta oryginalność? Śmiem postawić tezę, że na lotnisku. Na lotnisku, na którym lądujemy. Oryginalność architektoniczna. No są takie przykłady, na przykład Changi, słynne Changi w Singapurze udowodniło, że da się to zrobić, ale za kilka lat pasażerowie samolotów, którzy zechcą odwiedzić Florencję, będą mogli skorzystać ze zmodernizowanego lotniska imienia Amerigo Vespucciego. Żaden port lotniczy nie może pochwalić się rozwiązaniem, które zaplanowano we Florencji. Tam właśnie na dachu ma znaleźć się kilkuhektarowa winnica. Takiego projektu nie przeprowadzono jeszcze nigdzie na świecie. Włoskie lotnisko ma stać się pierwszym, które będzie miało taką regularną winnicę. Za kilka lat z owoców, które zostaną wyhodowane w tej winnicy, ma powstać wino. Odwiedzający stolicę Toskanii na pewno będą pod wrażeniem tego rozwiązania, które zawarto w zwycięskim projekcie nowego portu lotniczego. No a wino zakupione w takiej winnicy na pewno będzie dodatkowym magnesem przyciągającym turystów i dodatkowym atutem tego miejsca. Zamiast szarego dachu lotniska oczom pasażerów lądujących we Florencji ukażą się rzędy winorośli. Architekci chcą w ten sposób uczynić niejako ukłon w stronę tradycji winiarskiej Toskanii i jednego z flagowych elementów tamtejszego krajobrazu. No, założenie wydaje się być nie tylko innowacyjne, ale wręcz nieco szalone, tym bardziej, że planowana winnica ma mieć obszar ponad 7 hektarów, prawie 8. Posadzonych ma być 38 rzędów winorośli. Co więcej, założono, że w przyszłości z tych owoców będzie produkowane regularne wino, no i będzie oczywiście sprzedawane. Plany tego nowego obiektu we Florencji zakładają, że winnica będzie pokrywać taki długi, łagodnie opadający dach. Co ciekawe, między rzędami winorośli, jak donosi serwis sukces.rp.pl, znajdzie się miejsce dla przeszkleń doświetlających wnętrze portu lotniczego. Jak wyjaśniają projektanci, na miejscu nie zabraknie sklepów, nie zabraknie restauracji i innych punktów usługowych typowych dla nowoczesnego lotniska. Łączna jego powierzchnia będzie liczyła 50 tysięcy metrów kwadratowych. Budowę portu lotniczego we Florencji zaplanowano w dwóch fazach. Ukończenie pierwszej z nich powinno nastąpić już w 2026 roku, natomiast druga ma zakończyć się w ostatnich miesiącach 2035 roku i będzie wino. One man, he resists. rano, kiedy już nie ma gwiazd. Cóż, wart jest dzień, kiedy zbladł słońca blask. I tylko wiatr błądzi znów pośród drzew. Przyjdź do mnie, przyjdź, czekam wciąż, woła cię. Przyjdź w taką noc, kiedy lśnią setki gwiazd. Przyjdź w taki dzień, kiedy znów wstaje brzask. Krzysztof Zalewski. Trzymaj z Trójką, trójkowa audycja podróżnicza dla ciekawych świata. No to na koniec ciekawostka. Uwielbiamy w tej audycji wszelkiego typu rankingi mówiące o różnych turystycznych miejscach. Na koniec ranking dość nietypowy, ale wielu z Państwa na pewno zdarzyło się być na Śnieżce. Najwyższy szczyt Karkonoszy, 1603 metry. No i po raz kolejny Śnieżka pokazała, że nie wolno tej wysokości i tego szczytu, tych gór w ogóle lekceważyć. Właśnie opublikowano dane za zeszły rok. Okazało się, że w listopadzie wiatr wiał tam z rekordową prędkością tylko w dwóch innych miejscach na świecie. Wichura była słabsza. Śnieżka znalazła się na trzecim miejscu w takim rankingu najbardziej, dość nietypowym rankingu najbardziej wietrznych stacji synoptycznych na świecie. Najsilniej wiało w Saginaw Island, to Kanada. Wiatr wiał tam z prędkością 162 km na godzinę. Drugie wietrzne miejsce także w Kanadzie, Rackhouse. I tam wiatr wiał z prędkością 151 km na godzinę. No bezlitosny ten wiatr, przyznają Państwo. Śnieżka na trzecim miejscu, jak wspominałem, i na Śnieżce ta prędkość wiatru to było 133 km na godzinę. Huraganowe wiatry nie są niczym nowym na Śnieżce. W ciągu roku jest tam średnio 206 dni, czyli prawie 7 miesięcy z takimi silnymi wichurami. Najwyższa zanotowana przez stację na Śnieżce średnia 10-minutowa prędkość wiatru wynosi 65 metrów na sekundę, czyli 234 km na godzinę. Taki huraganowy poryw wiatru miał miejsce 21 lutego w 2004 roku, więc dość dawno, ale kto wie, bo klimat się zmienia, różne rzeczy mogą się wydarzyć. Pomyślnych wiatrów Państwu życzymy. Elżbieta Malinowska, Witold Lazar. To była trójkowa audycja podróżnicza. Trzymaj z Trójką.